श्री कलिक पुराण में पांचवें अध्याय में सूर्य बोले कि हे ऋषियों, वह परमहंस यथोचित रीति से भिक्षा करके बैठे। तब पुरुषोत्तम क्षेत्र निवासी ब्राह्मणों ने मेरे निरोग होने का उपाय पूछा। परमहंस उनके अभिप्राय को जान करके सम्मुख बैठे हुए मेरी ओर देखकर कहने लगे कि हे अनंत, चारुमती नामक अपनी स्त्री, बुद्ध आदि पांचों पुत्र अटारियों से विराजमान तथा नाना प्रकार के धन और रत्नों से युक्त एवं परस्पर मिले हुए अपूर्व स्थान, इन सब को त्याग कर यहां कब आगे हो? आज तो तुम्हारे पुत्र के विवाह का दिन है। तुम तो समुद्र के दक्षिण तट पर निवास करते थे, आज भी तुम्हें वहां समुद्र के तट पर विचरता हुआ देखा था। वहां के संपूर्ण धर्मात्मा पुरुष तुम्हारा सत्कार करते थे। तुमने पुत्र के विवाह के लिए आज मुझे भी निमंत्रण दिया था। अब तुम अपनी नगरी से यहां आ गए। मैं देखता हूं कि तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत शोक से खिन्न हो रहा है। हे ज्ञानिन, मैंने वहां तुम्हें 70 वर्ष का वृद्ध देखा था और यहां पर तुम्हें 30 वर्ष की तरुण अवस्था में देख रहा हूं। इसका क्या कारण है? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है। ये जो मैं इस समय तुम्हारी सहकारिणी स्त्री को देख रहा हूं, इसको मैंने वहां तुम्हारे पास कभी नहीं देखा था। सो ये कहां से आ गई? मैं भी कहां से किस प्रकार कहां आ गया? मुझे यहां कौन ले आया है? क्या तुम वही अनंत हो अथवा और कोई हो? मैं भी क्या वही भिक्षुक हूं अथवा और कोई हूं? मेरा तुम्हारा इस स्थान पर मिलना इंद्रजाल की अथवा स्वप्न के समान प्रतीत हो रहा है। तुम सधर्म तत्व पर ग्रस्त हो। मैं परमार्थ का चिंतन करने में तत्पर भिक्षुक ब्राह्मण हूं। इस स्थान पर मेरा और तुम्हारा वार्तालाप बालक और उन्मत्त के संभाषण के समान असंबद्ध प्रतीत होता है। हे ब्राह्मण, मुझे प्रतीत होता है कि यह त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान की माया है, जिससे सदा त्रिलोकी मोहित रहती है। साधारण ज्ञान में इसको जानना अति कठिन है। अद्वैत ज्ञान के होने पर इस माया को जानना बन सकता है। वह परमहंस भिक्षुक इस प्रकार मुझसे कहकर के मार्कंडे जी से कहने लगे कि हे महाभाग मार्कंडे, तुमसे मैं भविष्य आगे को होने वाली कथा कहता हूं, उसको सुनो। हे ऋषि, मैंने सुना है कि परले काल में परम पुरुष भगवान के उदर में स्थित जल में माया स्थित रहती है। वह ये माया ही सबको प्रेरित करती, मोहित करती। जिस प्रकार वैश्या राजमार्ग आम सड़क पर निवास करती है, उसी प्रकार ये माया त्रिलोकी में मोक्ष मार्ग को रोकती रहती है। ये माया ही तमोगुण रूप होकर के सबको मिथ्या संसार में भरमाती है। ये माया ही संपूर्ण दुखों का कारण है। इस माया का किसी से भी नाश नहीं होता। परले काल में त्रिलोकी लीन हो जाती है। उस समय प्रकाश ना होने के कारण चारों दिशा अंधकार में हो जाती है। जिस समय दिशा, देश, काल आदि का कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है, उस समय पर ब्रह्म विश्व को रचने की इच्छा से पंच तन्मात्रा रूप होकर के प्रकट होते हैं। प्रथम तो ब्रह्म अपने प्रभाव से पुरुष और प्रकृति इन दो भागों में विभक्त होता है। तदंतर काल की सहायता से पुरुष और प्रकृति का संयोग होने पर महतत्व उत्पन्न होता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष नित्य हैं। परले काल में ये दोनों निरुपाधि ब्रह्म में अभिन्न रूप से रहते हैं। पुरुष चेतन रूप है और प्रकृति जड़ रूप है। प्रकृति स्वयं किसी पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष के संयोग से ही महतत्व अहंकार आदि को उत्पन्न करती है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और ग्यारह इंद्रिय, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। सांख्यवादी इन सब को ही 24 तत्व कहते हैं। नेत्र, करण, नासिका, जिहा और त्वचा, ये पांचों ज्ञान के द्वारा होने के कारण ज्ञान इंद्रियां कहलाते हैं। वाणी, हाथ, चरण, गुदा और उपस्थ, ये पांचों कर्म का साधन होने के कारण कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। और मन उभ्यात्मक है, ये सब 11 इंद्रियां हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्रा कहलाती हैं। ये सब काल की सहायता से उत्पन्न होते हैं, अर्थात सृष्टि काल के आए बिना किसी पदार्थ की भी रचना नहीं होती है। काल और अदृष्ट प्रारब्ध कर्म, काल और प्रारब्ध कर्म सहित प्रकृति से उत्पन्न हुए महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार तत्व सत्व आदि 3 गुणों के भेद से विभक्त होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को उत्पन्न करता है। फिर वह ब्रह्मा, विष्णु और महादेव संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। प्रथम इस अहंकार तत्व से तीनों गुण युक्त पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, अर्थात शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा वाले तेज, रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा वाले पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति भी पहले परमाणु, फिर द्रव्युक्त, इस क्रम से होती है। पुरुष के प्रकृति से अधिष्ठित होने पर ऐसी दृष्टि होती है। तदनंतर देवता, दैत्य, मनुष्य तथा इस ब्रह्मांड रूपी भांड में जन्म और मरण को प्राप्त होने वाले जीव, जो जो जीव, जंतु और पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति होती है। ये जीव परमात्मा की माया से निरंतर मोहित रहने के कारण संसार में ही लिप्त और संसारिक कार्यों में व्यग्र ही रहते हैं। अपने उद्धार होने का कुछ भी चित्त नहीं करता। देखो, माया बड़ी बलवती है। ब्रह्मा आदि देवता जो इस माया के यश में ऐसे हो रहे हैं जैसे नाथ में नथे हुए बैल और रज्जू से बंधे हुए पक्षी होते हैं। जो महर्षि ऐसी वासना रूप नारकों को उत्पन्न करने वाली बड़े प्रवाह से बढ़ती हुई गुणमयी माया रूप नदी के पार होते की अभिलाषा करते हैं, भूमि पर उनका भी जन्म सार्थक है और वे ही संसार के तत्व को समझे हैं। शौनक बोले कि हे सूत जी, मार्कंडेय, वशिष्ठ, वामदेव आदि तथा अन्य ऋषियों ने ये आश्चर्य भरा वृतांत सुनकर के क्या कहा तथा अनंत के आख्यान को सुनने की इच्छा करने वाले राजे अपना मुनि के मुख से अमृत के समान इस वृतांत को सुनकर के क्या बोले। हे सूत जी, ये सब भविष्य कथा हमें सुनाई। शौनक के ऐसा कहने पर उनकी प्रशंसा करके सूत जी शोकमो नाशक उस तत्व ज्ञान को की कथा फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे। सूत जी बोले कि हे शौनक, तदंतर राजाओं ने आदर पूर्वक अनंत मुनि से आने का वृतांत पूछा। तब अनंत मुनि ने तपस्या के द्वारा माया को दूर करने वाला तथा इंद्रिय निग्रह का वृतांत कहा। अनंत मुनि बोले कि हे राजाओं, मैंने दृढ़ निश्चय करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, परंतु किसी प्रकार भी इंद्रियां और मन को वश में नहीं कर सका। मैं वन में रह करके जिस समय पर ब्रह्म का ध्यान करने लगा था, उसमें मुझे निरंतर स्त्री, पुत्र, धन तथा अन्य संपूर्ण विषयों का स्मरण हो आया था। मेरे अंतःकरण में स्त्री, पुत्र, ऐश्वर्य आदि का स्मरण होते ही दुख, शोक, भय आदि प्रकट होने लगते थे और इससे मेरा अंतःकरण ऐसा व्याकुल हो उठता था कि मैं किसी प्रकार भी पूर्ण रीति से ध्यान धारणा आदि नहीं कर सकता था। ऐसा देख करके मैंने इंद्रियों को नष्ट करने का निश्चय किया। मैंने विचारा कि इंद्रियों को नष्ट करने ही में निसंदेह मन को वश में कर सकूंगा। तब मैंने ऐसा संकल्प किया और इंद्रियों का निग्रह करके प्रवृत्त हुआ। उस समय इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता शीघ्र ही मेरी ओर भाकर देखने लगे। वे दसों इंद्रियों के दस अधिष्ठात्र अपना अपना रूप धारण करके आए और मुझसे कहने लगे कि हे अनंत, हम दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये दसों इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवा हैं। हम तुम्हारे शरीर में रहते हैं। नखों के अग्रभाग से हमें छिन्न और नष्ट करना उचित नहीं है। हे अनंत, ऐसा करने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा और तुम मन को भी वश में नहीं कर सकोगे, किंतु संपूर्ण इंद्रियों को छिन्न भिन्न करने पर मर्म स्थान में पीड़ा पा करके तुम ही मर जाओगे। हम देखते हैं कि अंधे बधिर और अन्य इंद्रियों से रहित अनेकों प्राणी निर्जन वन में रहते हैं। उनका भी मन विषय भोग की लालसा में लोलुप ही रहता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इंद्रियों का नाश मन को वश में करने का उपाय नहीं है। ये शरीर गृह रूप है, आत्मा ग्रस्त रूप है, बुद्धि स्त्री रूप है और मन सेवक रूप है, तथा हमें भी बुद्धि रूप स्त्री का आज्ञाकारी सेवक रूप भी जानो। सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अर्थात जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार फल भोगते हैं। मन ही मुक्ति और संसार बंधन का कारण है। मन ही त्रिलोकीनाथ भगवान की माया से विषयों में आसक्त हुए पुरुष को संसार चक्र में घुमाता है। इस कारण तुम मन को वश में करने के लिए विष्णु भगवान जी की भक्ति करो। किंतु भगवान की भक्ति ही निरंतर संपूर्ण कर्मों का नाश करती है और विष्णु भगवान की भक्ति होने से ही सुख तथा मुक्ति मिल सकती है। भगवान की भक्ति के द्वारा पाप पुण्य रूप कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति कदापि नहीं होती। अर्थात पाप पुण्य रूप कर्मों का फल भोगने के निमित्त ही संसार में जन्म धारण करना पड़ता है। उस पाप पुण्य रूप कर्म का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती है। सोई श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन, कि हे अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म करती है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर पूर्व जन्म के पाप और पुरुषों का नाश हो जाता है और आगे को भी पाप पुण्य रूप कर्म ज्ञानी को नहीं लगते हैं। इस कारण संसार के बंधन रूप पाप पुण्य के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी का फिर जन्म भी नहीं होता। विष्णु भगवान की भक्ति से द्वैत और अद्वैत का ज्ञान होता है। अर्थात विष्णु भगवान की भक्ति ही परम आनंद देने वाली है। हे महामते, हरि भक्ति के द्वारा जीव कोश अर्थात लिंग शरीर का नाश होता है। इस विषय में शास्त्रकारों का ऐसा मत है कि पंच प्राण मनोबुद्धि दशे द्विय समन्वितम अर्थात लिंग शरीर में प्राण अपान समान उदान और व्यान से ये पांच वायु और मन बुद्धि पांच कर्म इंद्रियां तथा पांच ज्ञान इंद्रियां रहती हैं और स्थूल शरीर में अपंचीकृत पंच महाभूत रचित सूक्ष्म शरीर रहता है। ये सूक्ष्म शरीर पुरुष शब्द से कहा जाता है। मृत्यु काल में स्थूल शरीर का नाश होने पर सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। ये सूक्ष्म शरीर ही लोकांतर में अथवा देहांतर में जाकर के पहले जन्मों में किए हुए पाप पुण्य का फल भोगता है। मुक्ति के समय यही सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है और फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता। अब तुम करिक भगवान का दर्शन करके परम निर्वाण रूप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए उस परमहंस के उपदेश से मैं भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान जी का पूजन करके कलिकुलनाशक कलिक भगवान जी का दर्शन करने को यहां आया हूं। इस समय रूपहीन ईश्वर के रूप का दर्शन किया, चरणहीन पर ब्रह्म के चरण कमलों का स्पर्श करके कृतार्थ हो गया। इससे मैंने वाक्य रहित ईश्वर के वाक्यों को सुना। अनंत मुनि यह कथा कहकर के हृदय में प्रसन्न होते हुए अपने स्वामी कमल दल नयन लक्ष्मीपति कलिक भगवान जी को नमस्कार करके चले गए। वे राजे इस प्रकार अनंत मुनि के वाक्य सुनकर के मुनियों के समान व्रत नियम आदि का अनुष्ठान करने लगे। तदनंतर कलिक भगवान तथा पद्मा का पूजन करके मुक्ति मार्ग के बटोही होगी। सोजी बोले कि अनंत मुनि की इस कथा को पढ़ने पर अथवा श्रवण करने पर संसार का माया दूर होती है, अज्ञान रूप अंधकार नष्ट हो जाता है और संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है। जो धर्मात्मा विष्णु भक्त विष्णु भगवान की सेवा में तत्पर रह करके भी संसार सागर में विलास करने की इच्छा करते हो, वे इस आख्यान के द्वारा जगत के अभेद ज्ञान रूप चमकते हुए तीक्ष्ण खड़क को धारण करके और भक्ति रूप किले में बैठ करके शीर में स्थित काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन छह शत्रुओं को जीत ले। पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कलिक प्राणन सोनी बोले कि हे ऋषियों, तदंतर राजाओं के चले जाने पर जब कलिक भगवान ने पद्मा तथा सेना के सहित सिंगल द्वीप से संबल ग्राम को आने की इच्छा की, उस समय देवराज इंद्र ने कलिक भगवान का अभिप्राय जान करके तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और आज्ञा दी। इंद्रदेव बोले कि हे विश्वकर्मन, तुम संबल ग्राम में जाकर के स्वर्ण के समूहों से राज मंदिर और बगीचे आदि बनाओ। रत्न सफटिक और बिल्लोर आदि नाना प्रकार की मणियों से नाना प्रकार के कारीगरी करो और शिल्प विद्या में जहां तक तुम्हारी चतुराई है उसका प्रकाश करने में कमी मत करो। विश्वकर्मा ने इंद्र की उस आज्ञा को सुनकर के और इस कार्य के करने में अपना कल्याण विचार करके संबल ग्राम में लक्ष्मीपति कलिक भगवान के निमित्त स्वस्ति आदि अनेकों प्रकार के स्थान बनाए। कोई स्थान हंसमुख, कोई स्थान सिंहमुख, कोई स्थान गरुड़मुख इत्यादि बहुत से अनेकों प्रकार के स्थान विश्वकर्मा ने बनाए। वे सब स्थान दो महले तीन महले आदि ऊंचे बनाए और ग्रीष्म ऋतु की उष्णता दूर करने को उन स्थानों में बहुत से झरोखे बना दिए। भांति भांति के वन लता बगीचे और बामड़ी आदि से कलिक भगवान जी का संबल ग्राम इंद्र के अमरावतीपुरी की समान शोभा पाने लगा। इधर सिंगल द्वीप में कलिक भगवान सब सेनाओं को साथ लेकर के कारुमती नगरी से चल दिए और समुद्र के तट पर सेना को ठहरा करके एक दिन निवास किया। राजा भेदरथ कन्या के प्रेम से कातर होकर के अपनी कौमुदी रानी सहित समुद्र के तट पर कलिक भगवान जी के साथ आया। वहां उस भेदरथ ने प्रसन्न हृदय से पद्मा और कलिक भगवान को 10,000 हाथी 1,00,000 उत्तम घोड़े 2,000 रथ और 200 दासी दी। वह भेदरथ राजा अनेकों प्रकार के वस्त्र और अनेकों प्रकार के रत्न देकर के भक्ति और स्नेह पूर्वक नेत्रों के जमाता और कन्या के मुख कमल की ओर देखता रहा तथा कोई बात नहीं कर सका। वह राजा कन्या और जमाता को विदा करके और उनसे आप भी आदर पूर्वक विदा होकर के तथा उनको संबल ग्राम की ओर भेज करके अपनी कारुमति नगरी को लौट आया। इधर कनिक भगवान ने सेना के सहित समुद्र को पार होते समय देखा कि एक गिद्ध समुद्र के पार जाने की इच्छा से जल में तैरता जा रहा है। ये देख कनिक भगवान तहां ही खड़े हो गए। फिर वह लक्ष्मीपति कनिक भगवान जल को स्तंभित हुआ देख करके सेना और वाहनों सहित समुद्र के ऊपर होकर के चले गए और समुद्र के पार होकर के शुक से बोले कि हे शुक, तुम संबल ग्राम में हमारे स्थान पर जाओ। वहां विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से मेरा प्रिय कार्य करने को बहुत से अति रमणीय स्वच्छ स्थान बनाए हैं। तुम तहां जाकर के मेरे माता पिता से तथा जाति के पुरुषों से रीति पूर्वक मेरा कुशल समाचार कहो और फिर मेरे विवाह आदि का भी सवृत्तांत सुनाओ। तुम आगे आगे संबल ग्राम में जाओ, पीछे से मैं भी सेना सहित आता हूं। परमवीर सर्वज्ञ वह और करिक भगवान की यह बात सुनकर के आकाश मार्ग में को उड़ा और कुछ काल में ही देवताओं के भी आदर करने योग्य संबल ग्राम में पहुंच गया। वह संबल ग्राम 7 योजन अर्थात 28 कोस चौड़ा था और वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण निवास करते थे तथा सूर्य की किरणों की समान स्वच्छ और तेजवान सैकड़ों स्थानों से चारों ओर शोभा को बढ़ा रहा था। मैं संबल नगर इस प्रकार से बना हुआ और बसा हुआ था कि किसी ऋतु में भी तहां के निवासियों को कष्ट नहीं होता था। इस शुक ने उस संबल ग्राम की रमणीय शोभा को देखते देखते आश्चर्य में होकर के प्रवेश किया। ये शुक एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक महल पर से दूसरे महल पर, किसी समय महल के कंगूरे पर से आकाश में और किसी समय आकाश में से बगीचे में, एक बगीचे में से दूसरे बगीचे में तथा एक वृक्ष पर से दूसरे वृक्ष पर जाने लगा। इस प्रकार जाते जाते वह शुक परम प्रसन्न चित से विष्णु यश के घर पर पहुंचा और विष्णु यश के समीप जाकर के मधुर भाषण से बहुत सी प्रिय बातें कही। फिर सिंगल दीप से पद्मा सहित कलिक भगवान जी के आने का वृतांत कहा। तब तो विष्णु यश ने हृदय में प्रसन्न होकर के शीघ्रता से विशाख युप राजा से तथा मान्य और प्रधान प्रधान पुरुषों से सब वृत्तांत कहा। राजा विशाख योग ने स्त्री सहित कलिक भगवान जी के आने का वृत्तांत सुनकर के चंदन से छिटके हुए और जल से भरे हुए स्वर्ण के कलशों के द्वारा ग्राम नगर आदि को शोभायमान किया। देवताओं के भी मन को हरने वाले संबल ग्राम ने अगर आदि सुगंधित द्रव्यों के द्वारा, दीपकों की पंक्ति गौ के द्वारा, सुगंध युक्त रमणीय पुष्पों की मालाओं के द्वारा, केला तथा सुपारी आदि फलों के द्वारा तथा खीले अक्षत और नवपल्लव आदि के द्वारा अपूर्व शोभा धारण की। फिर कामनियों के नेत्रों के आनंद के मंदिर रूप परम सुंदर कृपा निधि कलिक भगवान ने भयानक सेनाओं सहित संबल नगर में प्रवेश किया। फिर पद्मा सहित कलिक भगवान ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जिस प्रकार स्वर्ग में देव माता दीति इंद्र और इंद्राणी को देख करके पूर्ण काम तथा आनंदित हुई थी, उसी प्रकार पतिव्रता सुमति अपने पुत्र कलिक भगवान और पद्मा को देख करके परम आनंदित और पूर्ण मनोरथ हुई। पताका आदि ध्वजा से सजी हुई वह संबल नगरी रूप रमणी भी ईश्वर कलिक भगवान रूप पति को पा करके शोभित हुई। रनवास उनके जंगार महल उनके पुष्ट वक्ष स्थल रूप हंसों की पंक्ति उनकी मनोहर मोतियों की माला रूप अनेकों प्रकार के सुंदर पदार्थों का धूम उनका वस्त्र रूप कोकिलाओं का शब्द उनका वाक्य रूप और नगर का द्वार उनका हास्य युक्त मुख रूप हुआ। इस प्रकार वह संबल नगरी मृगनयनी गुणवती स्त्री के समान शोभायमान हुई। अजन्मा सर आधार पाप नाशक कलिक भगवान ने अपने कार्य को भूल करके उस संबल नगर में पद्मा के साथ रमन करने में ही बहुत से वर्ष बिता दिए। कुछ काल के अनंतर कलिक भगवान के भ्राता कवि की कामकला नामक स्त्री से बहित केती और बृहदाहु नाम के महाबली परम बाकर्मी और परम धार्मिक दो पुत्र उत्पन्न हुए। सन्नति नामक प्राग की स्त्री से भी यज्ञ और विज्ञ नाम के जितेंद्रिय तथा सब लोगों के पूजनीय दो पुत्र उत्पन्न हुए। सुमंत्र की मालिनी नामक स्त्री के गर्भ से साधु पुरुषों के उपकारी शासन और वेगवान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर कलिक भगवान से पद्मा में जय और विजय नाम के जगत प्रसिद्ध महाबली तथा परम पराक्रमी दो पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभु कलिक भगवान इस संपूर्ण परिवार और संपूर्ण संपदाओं से युक्त हुए। उन्होंने पिता में की समान अपने पिता को अश्वमेघ यज्ञ करने में उद्यत देख करके कहा कि हे पिता, मैं दिक्पालों को जीत करके धन इकट्ठा कर लूं, तब आपको अश्वमेघ यज्ञ करवाऊंगा। अब मैं दिग्विजय करने को जाता हूं। अपने शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कलिक जी ने ऐसा कर प्रीति पूर्वक पिता को नमस्कार किया। फिर सेनाओं को साथ में लेकर के पहले कीकटपुर को जीतने के लिए चल दिए। वह कीकटपुर अत्यंत विस्तार युक्त और बौद्धों का प्रधान स्थान था। तहां वैदिक धर्म का अनुष्ठान नहीं होता था। तहां के पुरुष पितृ तर्पण तथा देव पूजन नहीं करते थे और पर लोक का भय भी नहीं मानते थे। उस देश के पुरुष माया शरीर को ही आत्मा मानते थे। प्रत्यक्ष दिखते हुए शरीर में भिन्न दूसरा आत्मा नहीं मानते थे। उनको कुल तथा जाति का अभिमान किंचन मात्र भी नहीं था। वे धन के विषय में, स्त्री संग के विषय में और भोजन करने के विषय में परस्पर भेद नहीं रखते थे। उस देश में बहुत से मनुष्य रहते थे। वे सब भोजन पान आदि रूप इस लोक के सुख को साधने में ही समय को व्यतीत करते थे। अनंतर उस देश के राजा जिनने जिस समय सुना कि कलिक की सेनाओं को साथ में लिए हुए युद्ध करने को आ गई हैं, उसी समय वह दो अक्षौणी 2,870 रथ 21,870 हाथी 65,610 घोड़े 1,29,320 पैदल सब का जोड़ हुआ 2,18,100 इतनी अक्षौणी होती थी। इतनी अक्षौणी होती है इससे दुगनी अर्थात 4,36,200 सेना लेकर के संग्राम करने को नगर से बाहर आया। उस समय सैकड़ों घोड़े, सैकड़ों रथ, सैकड़ों हाथी, सैकड़ों स्वर्ण के आभूषण से भूषित, स्वर्ण के रथों पर बैठे हुए हाथियों से और अश्व शस्त्रधारी पैदलों से पृथ्वी छा गई। सेनाओं की इतनी पताका थी कि उनसे धूप छिपने लगी। उस समय युद्ध करने की इच्छा करने वाले वीरों की अपूर्व शोभा हुई। छठा अध्याय पूर्ण हुआ।